Movement dla tych, co mają łeb przy ziemi bardzo twardo, nisko przy ziemi przywieszony, a co go przywieźli teraz w chmurach? W chmurach! Ja czasem marzę, że z Ferrari nie wyłażę. Żegnam do Kandwi i pupaki na zegarze. Tylko ja kontra mile łapię chwilę. Te ulotne jak motyle, rzeczywistość zostawiam w tyle. To chodź na chwilę, zawsze odciąć się pozwala. Dzięki temu od problemów mogę trzymać się z dala. Ważna jest dobra fala, plus odrobina chęci. Wynik tego równania na pewno wytyczy cel ci. Kiedy coś cię nęci, nie myśl jak przekręcić. Żeby zdobyć to wystarczy w niebylany chwilę spędzić. Bo gdy umysł się rozpędzi, nie ma niemożliwych rzeczy. Najpierw spróbuj, nim zaprzeczysz. Nie bój się urozmaiceń, ubawce życie. Usiądź, bo masz o szklanych domach. Zobacz co masz i pomyśl czego ci brakuje. A teraz uruchom wyobraźnię, czujesz? Może kiedyś trafisz szóstkę? Może poleci na ciebie baby z dużym biustem? Może znajdziesz magiczną różdżkę? Może na święta dostaniesz przepustkę? Nic nie obiecuję, nie mówię, że się uda. Rzeczywistość może być obłudna. Nie musisz wiedzieć cuda, bo ich nie ma. Ale zawsze, zawsze zostają ci marzenia. Nie bój się marzyć, wyjdź poza czerni wiel. Marzenia wytyczają cel, chwyć swój ster. Sięgaj tam, gdzie wzrok nie sięga. I nie pękaj, bo to sens ma. Nie bój się marzyć, wyjdź poza czerni wiel. Marzenia wytyczają cel, chwyć swój ster. Sięgaj tam, gdzie wzrok nie sięga. I nie pękaj, bo to sens ma. Jak te męty, masz łeb na karku, rób przekręty. Przekręć ten wiatr, który teraz w oczy wali. Wzbudź mi falę i pobój na tej fali. Ty różnisz się od tych, co się marzyć bali. Popatrz po nich, wiesz gdzie polądowali. Wiesz co? Problem jest chyba gdzie indziej. W podejściu, że co ma być, to samo przyjdzie. Przecież każdy z nas w wirtualny świat ucieka. To cecha charakterystyczna dla człowieka. Pewnie tak samo jak ja budujesz w głowie świat widoczny tylko spoza mniedrych powiek. Tam ci co trzeba tańczą jak im gramy. W życie wchodzą nasze najgorętsze plany. W tym miejscu wygrzewając twarz w słońcu. Wiesz co? Dopinamy swego, koniec końców. A teraz z tego świata zrób transfer. Przenieś do rzeczywistości to co ważne. Krótko rzecz ujmując, tam obieraj cele. A tu je realizuj, wiesz, będzie wesele. Nie bój się marzyć, wyjdź poza czerni wiel. Marzenia wytyczają cel, chwyć swój ster. Sięgaj tam, gdzie wzrok nie sięga. I nie pękaj, bo to sens ma. Nie bój się marzyć, wyjdź poza czerni wiel. Marzenia wytyczają cel, chwyć swój ster. Sięgaj tam, gdzie wzrok nie sięga. I nie pękaj, bo to sens ma. Nie bój się marzyć, wyjdź poza czerni wiel. Marzenia wytyczają cel, chwyć swój ster. Sięgaj tam, gdzie wzrok nie sięga. I nie pękaj, bo to sens ma. Nie bój się marzyć, wyjdź poza czerni wiel. Marzenia wytyczają cel, chwyć swój ster. Sięgaj tam, gdzie wzrok nie sięga. I nie pękaj.